cały sentyment. Czasem chciałbym umieć być z głowy synem. Wszystko co było puścić z dymem. Spalić na skutek, nie na przyczynę. Pierdolić ten cały sentyment. Jestem gigantem w tej dziedzinie. To jest dywersantem cudzych rozkminek. Umysł twój to mój gabinet. Wchodzę tam drzwiami, oknami i kominem. Wiem gdzie postawić kropkę, gdzie przecinek. Jak tą kropką kropnąć kogoś synek. Nazywany Rahimem, choć nie jestem rabinem. Ale zróbmy takowy eksperyment. Gdy tak płynę jak słowa z filoka i w podskokach niosę duszy pokal. Wtedy bujasz w obłokach, wołając living la vida loca. Oka, rozbieżność od żarłoka do obiboka. Epoka pokolenia kaka jak koka, błyszczącego jak brokat, zasad holokaust, bo on nie dopa. Czasem chciałbym umieć być skurwysynem. Wszystko co było puścić z dymem. Spalić na skutek, nie na przyczynę. Pierdolić ten cały sentyment. Czasem chciałbym umieć być skurwysynem. Wszystko co było puścić z dymem. Spalić na skutek, nie na przyczynę. Pierdolić ten cały sentyment. Pierwsze ten sentymentalizm. To jest emocjonalny kanibalizm. Ja na wave'ie jak na fali, mając gdzieś rywali i wszystkich przyjaciół co przygrali. Ci mali i duzi i intruzi, którzy z butami cisną w życie innych ludzi. Każdy potworny wstręt we mnie budzi. Najchętniej rozpieprzyłbym ich ludzi. Słudzy w życiu cudzym, dopóty są, dopóki widzą cel swej podróży. Bliżsi, dalsi, jedni, drudzy. Biorą brody na wernisażu obudy. Bo razem ty mówię, ta tęsknota jest chora. Dziś to już wczoraj, jutro będzie oraj. Talenty lubię, maczelota jest spora. Dziś to twa zmora, jutro będzie oraj. Umieć być skurwysynem. Wszystko co było puścić z dymem. Spalić na skutek, nie na przyczynę. Pierdolić ten cały sentyment. Czasem chciałbym umieć być skurwysynem. Wszystko co było puścić z dymem. Spalić na skutek, nie na przyczynę. Pierdolić ten cały sentyment. Oto brzechu i warty grzechu. Ewenement w tym cechu. W miastach, głosie i uśmiechu. W jego każdym oddechu. W jego pośpiechu i w jego echu. Oto brzechu i warty grzechu. Ewenement w tym cechu. W miastach, głosie i uśmiechu. W jego każdym oddechu. W jego pośpiechu i w jego echu.